Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ці можа халоднае надвор'е паспрыяць беларусам у заўтрашнім матчы паміж барысаўскім Батэ і гішпанскім Рэалам? Ці рэнтабельна цяпер вырабляць біяпаліва? Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Місія Міжнароднага валютнага фонду завершыла першы этап перамоваў у Беларусі наконт выдзялення крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Наколькі рэальнымі выглядаюць перспектывы атрымання Беларусю пазыкі, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук лічыць, Беларусь мае шанец атрымаць крэдыт МВФ. Аналітык тлумачыць, што ў гэтым пытанні больш залежыць, як не дзіўна, ад Менску, а не ад Вашынгтону. Калі ўрад дакажа, што ён сур'ёзна ставіцца да рэформаў, да ацэнкі крызісу, калі ён перастане імітаваць і рабіць толькі заявы, тады і крэдыт дадуць, таму што прайшла эпоха піару, дэкларацыі і бахвальства. Прыйшло час тэхнакратаў, эканамічнага разліку і платы за свае памылкі. МВФ можа дапамагчы нам у гэтай становішчы, але ён перш за ўсё павінен бачыць, што гэта не блеф, што гэта не выкананне плану трэцяй пяцігодкі, а гэта прагматычная і рэальная эканамічная палітыка. Кіраўніцтва Нацыянальнага банку Беларусі тлумачыць жаданне атрымаць крэдыт МВФ неабходнасцю павялічыць золатавалютныя рэзервы краіны і так званую падушку бяспекі. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Анатоль Драздоў кажа, што восеньскае скарачэнне дзяржаўных запасаў тлумачыцца і аб'ектыўнымі прычынамі. Сокращэнне же ідзе не толькі таму, што мы ўдзельнічаем у валютных інтэрвенцыях на біржы, ведь ідзе пераацэнка актывов. Если золото упало в цене, платина упало в цене, серебро упало в цене, драгоценные камни упали в цене, евро упало в цене. Соответственно, переоценивается на начало месяца, ідзе переоценка резервов, и, соответственно, они сокращаются. Хотя формально не уменьшилось ни количество золота, ни евро, ничего не уменьшилось. Номинально, но из-за переоценки, З кулюараў перамоўнага працэсу паміж МВФ і беларускім урадам даходзяць звесткі, што прадстаўнікі міжнароднага валютнага фонду найперш патрабуюць дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння розных бюджэтных выплатаў. На беларускім інвестыцыйным форуме ў Лондоне спадар Матюшэўскі, намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банку, казаў, што ў 2009 годзе адбудзецца плаўная дэвальвацыя рубля на 5-10%. Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Станіслаў Богданкевіч называе гэту заяву надзвычай асцярожнай. На самом деле, чтобы сбалансировать внешнюю торговлю, надо бы вводить более серьезные девальвации. Экономика требует девальвации национальной валюты, потому что дефицит торгового баланса за 9 месяцев с Россией, он уже достиг 9 миллиардов долларов. Но там есть профицит с Западом, но у сальдо в целом более 2 миллиардов сегодня чистый дефицит. Это очень много для страны. У прэсавым рэлізе Нацыянальнага банку Беларусі адзначаецца, у снежні бакі абмяркуюць пытанні, якія маюць тэхнічны характар. Таксама удакладняецца, пасля ўзгаднення ўсіх тэхнічных пытанняў, адпаведны пакет дакументаў будзе аддадзены ў выканаўчую раду МВФ для канчатковага зацвярджэння. Расказваў Уладзімір Глот. Раней Беларусь атрымала ад МВФ дзве траншы крэдыту па праграме сістэмнай трансфармацыі ў 93 і 95 годзе, а таксама адну траншу крэдыту стэндбай у верасні 95 году. Пасля гэтага фонд болей не выдаваў Беларусі крэдытаў, бо эканамічная палітыка краіны не адпавядала рэкамендацыям гэтай міжнароднай арганізацыі. Ну а шанцы Беларусі атрымаць крэдыт МВФ сёлета пазней будуць абмяркоўваць эканамісты Міхал Залескі і Александр Чубрык. Паслухаем меркаванне Александра Чубрыка. Тое, што на дадзены момант МВФ дакладна не адказаў «не», дае нейкія спадзяванні нам на тое, што мы ўсё ж такі пойдзем на тыя ўмовы, якія ставіць МВФ, магчыма, МВФ характуе свае ўмовы і атрымаем гэтыя грошы. Экспертызу свабоды з удзелам эканаміста Александра Чубрыка вы пачуеце ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну а зараз пра сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах. Вялікія цяжкасці са збытам гатовай прадукцыі ў Расію зазнае ў гэтыя дні акцыянернае таварыства «Светлагорскі цэлюлёзна-кардонны камбінат». Паўстала пытанне пра скарачэнне працоўнага тыдня альбо нават спынення на пэўны час асобных вытворчасцяў, расказвае Юлія Рамашэўская. Цэгі камбінату па выпуску гафрыраванай тары нагадваюць цяпер складскія памяшканні. говорить один из рабочих. У нас готовая продукция проходит, все завалено. Россия, основные эти потребители продукции, вроде в связи с кризисом, отказали. Все завалено этой продукцией. У Российскую Федерацию комбинат накировывает 45% своей продукции. У листопаде ситуация резко изменилась. Говорит наместник генерального директора в питаниях экономики Валер Романенко. За 18 дней, например, ноября, отгрузка в России упала на 50%. Вот поэтому и все проблемы. Дело даже не в цене, а дело в том, что там идет свертывание производства. Ну, они быстро на кризис реагируют сворачиванием производства, прежде всего. Отсюда у нас нет заявок, и это проблема. У нас непрерывное производство. Мы просто должны либо работать, либо не работать. А так вот, как станкостроители, машиностроители закрыли, остановили конвейер, одну смену там отправили. У нас так не получается. Спадар Романенко вельми добра разумее, что скорочение экспорту вяде до затоварвания продукцией. Гэта хвалюе людей. Таму зараз у коллективе комбинату высветляется ставленне людей до можливого скорочения працоўнага тыдня. Мы еще приказ не писали. Мы предварительно просто сейчас ведем работу по уведомлению, что с нового года возможен переход. Сокращенной недели, но конкретно приказа не писали. На Светлагорскім цэлюлёзна-кардонным камбінаце працуе амаль 3,5 тысячы чалавек. Сярэдні заробак, паводле афіцыйных звестак, сёлета склаў у эквіваленце 422 даляры. До конца года Бобруйский завод по перепрацовке олейных культур плановал наладить выраб биопалива. Про это заявлялось у Кастрышнику, коли предприемство наведал премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Те оправданная модернизация завода, якая каштовала 17 миллиардов рублей, и те будет вытворчасть биопалива рентабельной справой. На заводе означает, что выгоду проличивали, сходячи с цены за нафту 70 доляров, а теперь она меньше за 50. Акрамя таго, тут таксама ёсць праблемы са збытам традыцыйнай прадукцыі рапсавага алею. На заводзе збіраюцца вырабляць дабаўкі да дызельнага паліва. Прагназуецца, што 5% гэтых дабавак зменшаць выкіды шкодных рэчываў і зробіць літр саляркі таннейшым на 200-300 рублёў. Если мы потребляем порядка 2 мільйонаў тонн дызельнага топліва, производства біодызеля даст нам возможность не импортировать 300 тысяч тонн сырой нефти. Казаў Кастрычніку падчас візіту на Бабруйскі завод Сергей Сідорскі. У тым, што выраб біапаліва пасля падзення цаны на нафту будзе выгаднай справай, на заводзе сумняваюцца. Было у нас бізнес-плане, што если будет 70 долларов баррель нефти, то будет экономически выгодно. Сегодня уже опустился ниже 50. Зазначае директор прадпрыемства Владимир Ішчанка. На заводзе мяркуюць, што 2/3 біапаліва будзе прадавацца за мяжу, і гэта дапаможа пакрыць страты ад вырабу традыцыйнай прадукцыі рапсавага алею. Наша масло не конкурентоспособна, у нас практически 80% себестоимости продукции семена. А семена в этом году правительство решило, что цена должна быть 800 тысяч. Цена выросла до такой, что не хотят брать ни на внутреннем, ни на внешнем рынке, в то время как с Украины идет очень дешевое масло и перебило нам все. Твердить Владимир Ішчанка. Поводле яго, летась завод закуплял насенне рапсу по 436 тысяч за тонну. Могилевский экономист Петр Мігурский лічыць вырошчывание рапсу для сельской господарки выгодной и перспективной справой. Однако он зазначает, что его ураджальность теперь невысокая, что отбивается на закупных ценах. А кроме того, господаркам доводится сдалек свозить рапс на нешматликие перепрацовшие заводы. А это так само выдатки. Поводле Александра Лукашенко, рапс в Украине вырошивается довольно. Или нават няма куды падзець. Сёлета ў жніўні ён запатрабаваў з гэтай праблемай разабрацца. Каб не паўтарылася сітуацыя з цукровымі буракамі, якіх навырошчывалі, а цукровыя заводы не здолелі іх перапрацаваць, папярэджваў кіраўнік дзяржавы чыноўнікаў сельскай гаспадаркі. Што да мадэрнізацыі бабруйскага заводу, то паводле афіцыйных крыніцаў інвестар, ірляндская кампанія Грынфілд, нібыта ў сувязі з сусветным фінансавым крызісам запаволіла яго фінансаванне. Падобную ж мадэрнізацыю гэтая ж кампанія ажыццяўляе і у Мазыры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Эканамічную тэму мы працягнем і пасля абвесткі. У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Зміцер Цеханович. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Віктор Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага. Этую передачу вы почуете хвилинов праз 20. Ну а зараз наше опытание. У связи с финансовым кризисом мы пытаемся, ти есть у вас додатковые крыницы заробку. Вот что отказывают городенцы. А по моих назіраннях яшчэ да крызісу людзям проста паабрубалі гэтыя магчымасці дадатковых заробкаў, звязаных з мяжою, таму што зараз, наколькі я ведаю, што ўжо гэтыя ўсе кантрабандныя перавозкі, яны абмежаваныя вельмі дзяржаваю, што датычыць там не ведаю прамысловых рэчаў, што датычыць салярки, што датычыць спіртнога і папіросаў. І таму я думаю, што крызіс таксама балюча адаб'ецца і на тых людзях, которые працавалі праз мяжу, так скажам. У маіх знаёмых дадатковых заробкаў проста няма, таму што для того, как поехать в Польшу, здесь, в Литву, как ранее некоторые студенты ездили, знакомые. Зараз таких возможностей нема. Вот. Ранее так можно было выезжать за мяжу, нечто продавали, и при этом зарабатывали, ну так, достаточно неплохо для існавання. А у Польши уже дешевле солярка, я знаю, что уже много кто не ездит. Ну что, там упала цена намного и в России, и в Польше, и там в Германии, в этих... упала цена, а у нас постоянно такая же, и никто уже не хочет даже возить. Польша? Нет. Солярка тоже дорогая, поэтому а в Польше он подешевело, и поэтому уже не заработаешь там толком. Ну, конечно, всегда существуют возможности что-то дополнительно заработать. Так как мы живем близко к границе, действительно можно поехать на Польшу что-то заработать. Но проще найти более высокооплачиваемую работу на государство, желательно. Можно всегда на государственной работе заработать еще дополнительные деньги, беря взяточки и тому подобные вещи. Такі адказы мы пачулі ў гародні. І праз хвіліну мы звяжемся з нашай карэспандэнткай Любою Лунёвай, якая знаходзіцца ў Чырвоным касцёле. Ну а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Еўракамісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы і народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раўнду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлагорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. Пасля падзення цаны на нафту выраб біяпаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усіват Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх з-за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША. Працягваем праграму. Сёння ў Чырвоным касцёле адбываецца грамадскае ўшанаванне айца Александра Нацана з нагоды 50-годдзя яго святарскай дзейнасці. Увесь гэты час айцец Нацан пражыў у эміграцыі ў Лондане. І маё пытанне да Любові Лунёвай, якая знаходзіцца ў Чырвоным касцёле, чаму гэтую падзею святкуюць у Беларусі? Ну, натуральна, гэтую падзею святкуюць у Беларусі менавіта таму, што ўсё сваю дзейнасць, увесь свой лёс айцец Александр Нацан звязвае з Беларусю. Ён з'яўляецца заснавальнікам навуковай бібліятэкі Францыска Скарыны ў Лондане. Ён шмат напісаў навуковых прац, прысвечаных менавіта пытанню Беларусі. Ён дапамагае беларускім дзецям у аздараўленні за межамі і не толькі ў Вялікай Брытаніі, але і ў іншых краінах. Ён усё сваё жыццё займаўся менавіта тым, што працаваў для Беларусі. І таму вось сёння ў Чырвоным касцёле прыйшло столькі народу, што нават не ўсе жадаючы змаглі змясціцца ў канцэртнай зале. Людзі стаяць у праходах, сярод іх шмат палітыкаў, пісьменнікаў, мастакоў, шмат грамадскіх дзеячоў. І ад пачатку адбыўся канцэрт, прысвечаны маладым музыканты прысвяцілі творы айцу Нацану, а потым выступіў старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Ён менавіта таксама часткова адказаў на гэтае пытанне. Ён сказаў, што для нас айцец Нацан гэта не толькі святар, які 50 год моліцца за лёс беларушчыны, за ягоны народ, за Беларусь, за тое, каб Беларусь была шчаслівай незалежнай краінай. Люба, я хачу яшчэ згадаць святарскую пасаду айца Александра Нацана. Ён апостальскі візітатар для беларусаў грэка-католікаў замежжа. Ці прамаўляў айцец Нацан сёння да вернікаў у чырвоным касцёле? Айцец Нацан учора адбылося набажэнства, а сёння толькі вось пачалася гэтая вечарына, прысвечаная ягонай дзейнасці, і хутчэй за ўсё гэта яшчэ ўсё будзе цягам сённяшніх мерапрыемстваў. Дзякуй, я нагадаю, што з чырвонага касцёла паведамляла наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. І вы па-ранейшаму слухаеце Радыё Свабода. Заўтра Батэ з Барысава правядзе матч групавой лігі. Групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў супраць адной з наймацнейшых камандаў свету – каралеўскага Рэалу з Мадрыду. Спецыялісты прадказваюць экстрэмальны футбол. У Менску, паводле сіноптыкаў, будзе 5-градусны мароз і снег, тым часам як у гішпанскай сталіцы 15 градусаў цяпла. Сёння галоўны трэнер Батэ Віктор Ганчарэнка расказаў, якой тактыкі будзе трымацца каманда ў вырашальнай сустрэчы. З працягам тэмы Ігар Карній. У той час, як малады настаўнік Батэ сустракаўся журналістамі, сотні салдатаў тэрміновай службы намагаліся прывесці да ладу заснежаную арэну стадыёну «Дынама». Адны шуфлямі зграбалі з поля снег, іншыя чысцілі абледзянелыя трыбуны. Прадстаўнікоў СМІ перадусім цікавіла, ці можа фактар надвор'я паспрыяць беларусам, якія адрозна ад цеплалюбівых гішпанцаў прызвычаіліся не толькі да цяплічных умоваў. Вось меркаванне Віктара Ганчарэнкі. Думаю, што принципиальне значэнне мае пагода, немножко непрыязная, як учитывая клас ігракоў Реала, попадае в руку са странным бывшым Савецкага Саюза, то есть Лакамацівым, да, можна вспомніць, як гідарайка не снігу. Привычна не тоже такім словам. Что касается особой какой-то подготовки, нет, скорее всего, это правильно будет с нами подобрать. Все у нас травили, за исключением тяжело травмированного Ржевска, все готовятся к бою, несмотря на такую не самую футбольную погоду, у нас настроение вполне великолепное. А вось Реал едзе ў Менск з істотнымі стратамі. За траўмы гульню прапусціць галяндзец Ван Ністелрой, які адзначыўся голам у вароты Батэ ў першым матчы на стадыёне Сантьяго Бернабеу. Апроч таго, спецыялісты кажуць пра пэўны крызіс у гульні каманды, якой усё цяжэй даюцца перамогі. Ці скарыстаюць з гэтага беларусы? Все равно клас команды очень высокий, позволяет даже, может быть, в самом оптимальном состоянии показывать хороший футбол, обыгрывать всех соперников. Но при этом хочу сказать, что если мы изначально, попав в группу, хотели прикоснуться к этому празднику, то сейчас у нас полная концентрация на игре, хочется играть, побеждать всех соперников. Віктар Ганчарэнка дадае, што псіхалагічны стан перад першай сустрэчай з Рэалам і цяперашняй – неба і зямля. Цяпер аўтарытэт грознага клубу не цісне на гульцоў, як раней. А ці паабяцала кіраўніцтва Батэ стымуляванне за магчымы выхад каманды ў наступную стадыю Лігі чэмпіёнаў? Пока еще нет, но мы обязательно поднимем перед ними этот вопрос. Пры канцы сустрэчы Віктар Ганчарэнка сказаў, што верыць у добры вынік для сваёй каманды і заклікае заўзятараў падтрымаць Батэ ў заўтрашнім звышважным матчы. Чувствую, что будет все хорошо. Для болельщиков, чтобы не замерзли, надо активно поддерживать, поэтому не верить, не надеяться. Поддержка будет только за раз. Напрямую зависит игра команды, если болельщики поддерживают, если где-то может быть жалеть. Нам стало, болельщики нам безусловно помочь. Призываю всех прийти на стадион и не жалеть голосовых связок. Постараемся все сделать возможно, чтобы порадовать наших болельщиков. Сказаў Віктар Ганчарэнка. Ну, а фотарэпартаж пра тое, як рыхтуецца заснежаны стадыён «Дынама» да заўтрашняй гульні, глядзіце на нашым сайце свабода.орг. І праз некалькі секундаў мы пазнаёмім вас таксама з водгукамі наведнікаў нашага сайту. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостей начной свабоды сёння мае быць Таццяна Казыра, якая учора вярнулася ў Беларусь з США, і чыё ранейшае рашэнне застацца ў США паслужыла падставай, каб прыпыніць праграмы дзіцячага аздараўлення за мяжой. Ну а ў доследах сёння пра забойства прэзідэнта США Джона Кеннеді. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах адкажуць, хто, на іх думку, быў віноўнікам смерці амерыканскага прэзідэнта Кеннеді. А зараз форум свободи. З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомять Сергій Навумчик і Олена Радкевич. Удельники форуму реагуют на обещание уладу вернуть у шапики и подписные каталоги газеты «Народная воля» и «Наша Нива», пишет Северин Глеб. Покуль не убачу подписных каталогах и не отрымаю хотя бы несколько месяцев за пары газету почту по подписце, пустым словом не веру. А коли и отбудется обещанное, это только один маленький крок у вертанни по шматмильной дорозе до чагости хотя бы отдалено нагадывающего европейскую краину. Активісти національного руху адзначылі гадавіну слуцкага збройнага чыну, паўстання, якое выступіла ў падтрымку ідэалаў 25 сакавіка і было жорстка падаўлена бальшавікамі. З гэтай нагоды Фрабел піша: «Сёння слуцкі збройны чын павінен быць па ўсёй Беларусі. Трэба вызваляць краіну і бараніць незалежнасць. І тое, што адбылося 88 гадоў таму, мужны і годны прыклад нашых дзядоў нашаму пакаленню. Не, диктатор, не перемагчи тебе нас, бо живе Беларусь и жить будет вечно. Слава героям! Подея больше близкая по часе – это референдум об измене Конституции, який отбылся 12 годов тому, у листопаде 1996 году, пишет Андрей Абалевич. Конституционный суд вынес решение, что выники референдуму не могут иметь обовязкового характеру. А самое главное, что референдум 24 листопада 1996 года носил только рекомендационный характер, это было отзначено и на листах для голосования. Люди голосовали, але ведали, что это только рекомендация, и для того особо не хвалявалося, а вот что отбылося потом, так это уладовый переворот. Ганьба усім, кто зараз во уладе, яны здрадники». Наведникам форуму свободы было пропоновано отказать на пытание, ці ёсць у вас додатковые крыніцы прибытку, апрача асноўнай працы. Отказывая стары. Нешта копеечное пакуль ёсць, але далей не проглядается. 13 гадоў няма асноўнай працы. Піша першы. Ёсць пару падпрацовак. У месяц прыкладна маю па сотні з кожнай, прымальны дадатак. У бацьков інша прапрацовка, дача. Грошы не прыносіць, але дазваляе эканоміць на харчах. Мы познайомили вас з водгуками читачоў нашага сайту, наш адрас у інтернеті – свобода.орг. Ну а зараз дзвонки на свободу. Конференція беларускай демократичної опозиції у Вільні, святкування угодкаў слуцкага збройнага чыну, міжнародны фінансавы крызіс, а таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях на свободу. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык. У Вільні адбылася канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі пад назвай «Перспектывы супрацоўніцтва прыхільнікаў дэмакратычных перамен у Беларусі пасля парламенцкай кампаніі. Выказванне слухачкі». Беларуская оппозиция в Вильни гуляет у говорильню. Одного кандидата от яе на выборы президента не будет. Теплно им и так на разных конференциях. И отчувается, что в этом непрохожем процессе у оппозиции белорусской некто добро керует. Надея на разум народа, что он сделает снова разумнее, чем оппозиция. Активисты культурницкой комиссии партии БНФ ушановали память удельников Слуцкого збройного чину с нагодой черговой годовины повстання. Телефонование на эту тему. До годовины Слуцкого збройного чину. Повстання супраць большевізму наш охапіла родны край. Капыль і семя жывавызну. Уставай, народ мой, уставай. Паўсюль відаць сляды атакі. У бой і рвуцца змагары. Расейцы тут, а там палякі. І адступаць няма куды. У ворага было больш сілы. Вядома нам стае пары. Ля Слуцка курганы магілы. Ляжаць там нашы ваяры. Забойствы, здзекі, катаванні. Уся бяда нам ні па чым. Загартаваліся ў змаганні. Нам прыклад слуцкі збройны чын. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск. Міжнародны фінансавы крызіс. Тэма наступных тэлефанаванняў. Хочу поделиться своей думкой на конт экономичного кризиса. Непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнались сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократы. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов. У мяне такое пытанне да незалежных эканамістаў. Колькі грошай атрымліваюць беспрацоўныя ў краінах заходняй Еўропы, а колькі ў Рэспубліцы Беларусь? Для параўнання. Беспрацоўны горад Менск. На пытанне адказвае эканаміст Міхась Залескі. Не паглубляючыся ў статыстыку, можна сказаць так, што ёсць параўнанні па парытэце пакупной здольнасці. Но я хачу яшчэ раз падкрэсліць, што ні па гэным парытэце пакупной здольнасці, ні па якіх параметрах, няма чаго каментаваць. У Еўропе, скажам так, тамашняя дапамога па беспрацоўі большая за нашу сярэднюю пенсію. У нас гэная лічба абсалютна абстрактная, яна не адпавядае ніякім патрэбам чалавека. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. Думали власти уже трудовые лагеря без предоставления отпусков и зарплаты. Похоже, уже было в Германии при Гитлере. Наша сборная по футболе проигрывая усим карликам, тому что федерация за место правой ей левую штангу привезла. Кто боится, что его звольнят с працы альбо с навуки, чи позбавить найлепшей посады, робит себе шкоду своей сям'є, самому себе, державі, громадстві, кощолу альбо церкві. Треба усвядоміть, что трусость, полохливость – это грех. Бояться треба только Бога. Прагучаў агляд званкоў на «Свабоду» адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара». Thank you.